orientar i ja no trob cap camí que endurà a casa. Desorientat i ja he perdut el que sóc jo. Com he arribat a aquest paret que és un desert. Ara me n'he donat de que he quedat tot sol, que no queda ningú que em pugui ajudar. Desorientat i ja he perdut el que sóc jo.